Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Свой прыезд у Менск Хавьер Саляна назваў знакам пацяплення дачыненняў з афіцыйным Менскам. Яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыяй ПАРЭ ў Менску. Гвалтоўна прызваных у войска Франа Кавячорку і Дмітра Федарука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, сёння ў свеце. Парламент Кіргізіі сёння ўхваліў рашэнне ўраду гэтай краіны закрыць амерыканскую авіябазу. ЗША выкарыстоўваюць яе для транспартавання грузаў і войскаў у Афганістан. Прэзідэнт Кіргізіі Курманбек Бакіеў на пачатку гэтага месяца абвясціў пра намер закрыць базу, заявіўшы, што Злучаныя Штаты недастаткова плацяць за арэнду. Гэтая заява прагучала ў хуткім часе пасля прапановы Расіі даць Кіргізіі крэдыт на 2 мільярды даляраў. Аднак кіргізскія ўлады адмаўляюць сувязь паміж крэдытам і рашэннем закрыць базу. Паведамляецца, што пасля таго, як Бакіеў падпіша прыняты сёння законапраект, а ўрад Кіргізіі афіцыйна паінфармуе ЗША аб рашэнні, амерыканскія вайскоўцы павінны будуць пакінуць базу цягам 180 дзён. Маскоўскі вайсковы суд сёння апраўдаў усіх абвінавачаных у справе аб забойстве журналісткі Анны Паліткоўскай. Трох чалавек вінавацілі ў саўдзелі ў забойстве, а чацвёртага былога агента спецслужбаў у злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Падазраваны выканаўца забойства нібыта хаваецца па-за межамі Расіі, а падазраваных замоўнікаў дагэтуль не назвалі. Украінская дзяржаўная газавая кампанія сёння папярэдзіла, што магчыма не здолее заплаціць за пастаўкі прыроднага газу расійскай кампаніі «Газпром», бо яе ўласныя кліенты ўнутры краіны катастрафічна не плацяць па рахунках. У заяве кампаніі «Нафтагаз» гаворыцца, што яе кліенты цяпер вінныя 550 мільёнаў даляраў. На пачатку году ў выніку газавых спрэчак паміж Расіяй і Украінай былі прыпыненыя пастаўкі газу ў шэраг краінаў еўразвязу. Азербайджанская дзяржаўная манаполія заявіла, што мае дастаткова прыроднага газу, каб дапамагчы Еўропе зменшыць залежнасць ад расійскіх паставак. Паводле ацэнак кампаніі, Азербайджан мае запасы газу на больш чым 2 трыльёны кубічных метраў, і гэта можа зрабіць рэальнасцю праект газаправода Набука з раёну Каспійскага мора ў Еўропу. Цана нафты на всесветных рынках упала ніжэй за 35 даляраў за барэль у сувязі з нізкім попытам, выкліканым эканамічным крызісам. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг. Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння мы пагаворым пра тое, што падрывае бюджэт лідскай абутковай фабрыкі, чаму беларуская сыравіна даражэйшая за імпартную, пра тое, чаму са шпіталя вярнулі ў войска салдатаў Вячорку і Хведарука. Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў пачнём з галоўнай палітычнай падзеі. Сёння з аднадзённым візітам у Менску знаходзіўся вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавьер Саляна. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Пра вынікі сваіх сустрэч спадар Саляна расказаў некалькім беларускім журналістам, сярод якіх быў і наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Хавьер Саляна быў у Менску ўпершыню. Ягоныя сустрэчы ў сталіцы Беларусі з прадстаўнікамі апазіцыі, неўрадавых арганізацыяў, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам у цэлым доўжыліся 5,5 гадзін. 2 гадзіны з гэтага часу заняла сустрэча з кіраўніком беларускай дзяржавы. Спадар Саляна сустракаўся з ім упершыню і застаўся задаволены. Сустрэча была вельмі канструктыўная, мы гаварылі пра ўсе пытанні, у тым ліку складаныя. Я задаволены вынікам. Я мяркую, што прэзідэнт хоча далучыцца да праграмы ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Задаволены спадар Саляна і сустрэчамі з беларускай апазіцыяй ды УМЗС Беларусі. Сваё рашэнне прыехаць у Менск і пачаць шчыры, адкрыты дыялог ён прызнаў удалым. На пытанні Радыё Свабода, як ён ацэньвае новыя рэпрэсіі беларускага ўраду супраць дэманстрантаў 14 і 16 лютага ў Менску, новыя крымінальныя справы супраць тых, каго нядаўна вызвалілі з турмаў як былых палітвязняў, прадпрымальнікаў Аўтуховіча і Лявонава, спадар Саляна адказаў. Позвольте мне сказать, что все, что треба было сказать, было сказано. Все, что треба было откоментовать и скритиковать, было откоментовано и скритиковано. Вы пытаетесь у меня, який выник. Выник для меня конструктивный. Поводле спадара Саляны, поміж Менском и Брусселем усталяваны канал коммуникаций и идет процесс перамоваў, у часе якога еще не все вырашено, и баки признают тяжкости, якія тут існуют. Мы будем протягивать сустракаться. У сакавіку у нас будет вельми важная сустреча. Мы разглядим весь парадок дня, уключно с правами человека. У нас з'явилися добрые сувязи, и мы не разглядаем ніводнага пытання под столом. Усе пытанні разглядаются за столом. У открытой форме. И я спадзяюся, что есть воля их вырашить. Наконт магчымага візиту Александра Лукашэнкі на саміты ў развязу ў Прагу ці ў Брусэль, Саляна сказаў, што ён не ведае, ці будзе такое запрашэнне, бо гэта вырашае старшынства Еўразвязу. Адмовіўся спадар Саляна адказваць і на пытанне пра патэнцыйнае сяброўства Беларусі ў развязе, сказаўшы, што сёння гэтае пытанне нікім не ўздымалася. А гаворка вялася выключна пра ўсходняе партнерства, у якога шмат магчымасцяў, каб у эканамічным і палітычным пляне развіваць партнерские сувязі з Беларусью. Что до формальных выников сустрэчы, то спадар Саляна адцеміў, что гаворка про подписание кого-кольвік документу не вялася, а важно было настроиться на пэўный лад у адносінах, у контактах, что нашмат важней за нейкі документ. У часе сённяшняй сустрэчы с Хавьером Саляном Александр Лукашенко адразу заявіў, что ён выступае за развіццё супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам, але без пасярэднікаў. Цытую: «Я вас вельмі прасіў, каб у наших адносінах мы постараліся пазбегнуць усяляких пасярэднікаў, якія недобразычліва ставяцца да нашай краіны. Пасярэднікаў як унутры краіны, гэтак і за яе межамі». Канец цытаты. Сустрэчы Хавьера Саляны з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў. З падрабязнасцямі Владзімир Глот. На сустрэчу, якая праходзіла ў менскім гатэлі «Краун Плаза», былі запрошаны Олег Гулак, Павел Данейка, Жанна Литвіна, Александр Казулін, Александр Меленкевич, Алена Танкачова і Александр Ярашук. Кіраўнік руху за свабоду Александр Меленкевич падзяліўся са свабодай сваімі ўражаннямі. Вельмі вялікая сёння ўвага ў Брюсселі да тых падзеяў, якія ёсць на Беларусі. Яны вераць у тое, што Беларусь стане ўдзельнікам праграмы ўсходняга партнёрства. І гэта вельмі добры шанс для нашай краіны. Сказаў, што вы хочаце лепшага для сваёй краіны, і мы таксама хочам ёй таго ж, што ён надае вялікую ўвагу развіццю грамадзянскай супольнасці і вольных медыяў, і вельмі важна наладзіць шчыльны абмен інфармацыі з імі для таго, каб ацэньваць сітуацыю на Беларусі аб'ектыўна. Юрыст, праваабаронца Алена Танкачова лічыць, высокі еўрапейскі чыноўнік зусім не выпадкова пачаў свае сустрэчы ў Менску менавіта з грамадзянскай супольнасці. Для меня это очевидный политический сигнал. Для мяне гэта выразны палітычны сігнал да таго, што Еўропа бачыць развіццё дачыненняў з Беларусію з улікам і пры актыўным удзелі суб'ектаў грамадзянскай супольнасці. І яна чакае ад грамадзянскай супольнасці супрацоўніцтва, разумення сітуацыі і добрага бачання будучыні. А гэта дае добрыя надзеі. Мы павінны навучыцца, мабыць, бачыць крыху шырэй. Мы прывыклі рэагаваць на сітуацыю кожнага дня, і ў гэтым працэсе мы загрузлі. Сёння, падобна, надышоў час іншага бачання. Сёння трэба разумець, куды мы хочам прыйсці праз 5-10 гадоў і з дапамогай Еўропы будаваць гэтую платформу. На гэтым трэба сканцэнтравацца тым, хто называе сябе публічнымі палітыкамі і тым суб'ектам грамадзянскай супольнасці, якія зацікаўленыя ў развіцці і еўрапейскай будучыні краіны. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак распавёў свабодзе, што спадар Саляна папрасіў суразмоўцаў выкласці сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. Агульны мэсэдж быў тым, што так у краіне шмат праблем, праблемы застаюцца з правамі чалавека, але іх вырашэнне бачна праз дыялог, які павінен быць прынцыповы, сур'ёзны, канкрэтны, з канкрэтнымі прапановамі і наконт таго, што трэба вырашаць, і наконт таго, якая карысць ад гэтага будзе краіне. Пра санкцыі мы не гаварылі, але зразумела, што працяг дыялогу гэта шлях без санкцыяў. Мы гаварылі больш пра тое, што найбольш эфектыўным інструментам у гэтай сітуацыі павінен быць пернік, а ўжо санкцыі гэта крайні метад. Папярэдня планавалася, што Хавіер Саляна сустрэнецца і з кіраўнікамі апазіцыйных палітычных партыяў. Аднак, як паведаміў Свабодзе Анатоль Лябецька, ні яму асабіста, ні яго партнерам па аб'яднаным дэмакратычным сілах запрашэнне не паступала. Хавіер Саляна прыляцеў у Менск учора каля 11 гадзіны вечара рэйсавым самалётам з Вены. У аэрапорце яго сустракаў намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі, спадар Саляна і асобы, якія яго суправажаюць у гэтай паездцы, пасяліліся ў гатэлі «Краун Плаза» каля стадыёна «Дынама». Раней гатэль называўся «Беларусь», потым «Свіслач», а пасля вялікай рэканструкцыі, зробленай турэцкімі будаўнікамі, атрымаў цяперашнюю назву. Падрабязнасці ад Уладзіміра Глода. Ну а пытанне, чаму пачасціліся візіты высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск, працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды. Ці стане вынікам візіту Хавьера Саляны ў Менск запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу? Наколькі прывабнай для беларускага кіраўніцтва можа быць праграма «Усходняе партнерства»? У чым яе плюсы і мінусы для афіцыйнага Менску? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць нямецкі палітолог Александр Рар і беларускі Дзеніс Міньянцоў. Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 10. Ну а зараз пра заканчэнне візіту ў Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Сёння дэлегацыя правяла шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый і актывістамі прадпрымальніцкага руху. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Актывісты незарегістраванай арганізацыі «Млады фронт» Наста Палажанка і Валер Мацкевіч, а таксама актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель апавялі прадстаўнікам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як беларускія ўлады ставяцца да еўрапейскай сімволікі, якую адбіраюць у актывістаў. Шок выклікала та інфармацыя, што пасля канфіскацыі еўрапейскай сімволікі з цього Еўросаюзу, а это было ў кастрычніку мінулага года, і гэта было ў пачатку лютага гэтага года, пасля вобыску на кватэры Павла Юхневіча, актывіста Еўрапейскай Беларусі, сцягі Еўрапейскага Саюзу, як нам растлумачылі, былі знішчаны. Это іх просто павергла в шок, таму што яны сказалі, што вельмі дзіўна, што з аднаго боку ўлады выставлялі сцягі Еўрасаюза самі на століках падчас перамоваў з дэлегацыяй пасе, а з іншага боку сцягі Еўрасаюза знішчаюцца як антызаконная сімволіка. І таксама былі вельмі здзіўлены інфармацыі пра тое, што зараз паўсюд налепак з выявай сцягу Еўрасаюза людзей затрымоўваюць, штрафуюць. Моладзевыя актывісты распавялі таксама пра разгон акцыі 14 і 16 лютага. Яўген Афнагель пералічыў патрабаванні, пры выкананні якіх можа адбывацца дыялог паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам. А гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, адмена рэпрэсіўных законаў, па каторым могуць з'явіцца ў любы момант новыя палітвязні, свабода СМІ, доступ апазіцыі да СМІ і спыненне рэпрэсій. Малада фронтаўка Наста Палажанка звярнула ўвагу парламентарыяў на сітуацыю вакол моладзевых арганізацый і на спробы рэгістрацыі Маладога фронту. Я, напрыклад, не бачу, што цяпер Беларусь і Еўропа вядзе паўнаватарсны дыялог. Гэта больш падобна на маналог Еўропы, якая імкнецца дасягнуць нейкіх мэтаў у добрых узаемадачыненнях з Беларусі. Каб сесці за круглы стол з перамовамі, трэба высунуць хаця б мінімальнае патрабаванне, пасля выканання якіх можна казаць пра нейкі дыялог. І Малады фронт назваў свае патрабаванні рэгістрацыя Маладога фронту. Мы патрабавалі прыбраць артыкул 193 прым з крымінальнага кодэксу і безумоўная рэабілітацыя палітзняволеных. Сказалі, што сустрэча ім спадабалася і папрасілі трымаць іх у курсе маладафронтаўскіх падзеяў. Дэлегацыя сустрэлася таксама з актывістамі прадпрымальніцкага руху Алесем Макаевым і Ігарам Леднікам. Тыя азнаёмілі гасцей з сітуацыяй вакол малога бізнесу ў Беларусі і нагадалі пра зняволеных прадпрымальнікаў. Гэта і Дварянінова, і Бачурная оставілі заяву па Автуховічу, Кіпенка і Леонова. І мы раілі Рады Європы ще у тым ліку, щоб не забывалі про гэтых людзей і так само маглі ў діалогі з уладамі беларускімі напамінаць про гэтых людзей. Ну, а цяпер пра лёс моладзевых актывістаў, прызваных у войска, нягледзячы на праблемы са здароўем. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. Франак Вячорка скардзіцца на падвышэнне ціску пасля фізычных практыкаванняў, але пасля абследавання ў Менску яго вярнулі ў падпарадкаванне кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Франкаў бацька Вінцук Вячорка. Нічога новага да яго вядомых хваробаў, это стан артэрыяльнага ціску і сэрца. Я мяркую, што ў Баранавічах ён знаходзіцца, там камандаванне брыгады. Відавочна, што ён будзе для абследавання і магчымага лячэння кіраваны ў адзін з вайсковых шпіталёў, які пакуль што мы не ведаем. Але цікава, што сёння да хаты тэлефанавала падатковая інспекцыя, цікавілася Франакам. Думаю, тут працуюць некалькі каналаў ціску, не заўсёды узгадняючы паміж сабой свае дзеянні. Франка Вячорку не шпіталізавалі ў Менску з тае прычыны, што ён нібыта яшчэ не цалкам патрапіў пад юрысдыкцыю вайсковых медыкаў. Дзмітра Хвідрука, якога абследавалі ў гэты ж дзень, адмовіліся шпіталізаваць, бо не было вольных месцаў. Медыкі заяўляюць, што Дзмітру патрэбная аперацыя з прычыны варыкознага пашырэння венаў. Аднак гэта можа адбыцца не раней за 14 красавіка. Зараз Дзміцер знаходзіцца ў сваёй вайсковай частцы ў Жодзіне, паведаміла маці Ірына Хвідарук. І вось як гэта пракаментавала. Я думаю, што іх бы вчора абоіх госпіталізіравалі, если б прэзідэнт, пасещае магілёўскую бабушкіну крынку, не сказаў, што они должны служыць. Вот они по указанию прэзідэнта і пашлі служыць. Глава государства велел отпустить этих убийц в Гомельской области. Их отпустили. Здесь глава государства сказал служить, они пошли служить. Правда, очень интересно, он сказал, что они офицерами должны служить, так может, вот сейчас повысят. У гэты ж дзень у шпіталі Лепелю абследавалі Івана Шылу. Ён скардзіцца на болі ў спіне і захворванні горла, якія таксама былі яшчэ да прызыву ў войска. Таму большую частку службы Іван правёў у санчасцы. Расказвала Галіна Абакончык. Праз хвіліну эканамічныя тэмы, а зараз я нагадаю асноўныя паведамленні дня. Свой прыезд у Менск Хавер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачыненняў з афіцыйным Менскам. Яго сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыяй ПАРЕ ў Менску. Парламентарыяў шакавала інфармацыя, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку Еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войска Франака Вячорку і Дзмітра Федарука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. І менавіта да гэтай апошняй тэмы больш падрабязна. Чаму Лідская абутковая фабрыка скарачае свой працоўны тыдзень, раскажа Міхал Карневіч. Загадчыца планавага аддзелу Алена Дайліда распавядае, што найперш банкі паднялі працэнтную стаўку па крэдытах з 14 до 21%. Прычым нават па тых, якія былі ўзятыя яшчэ да новага году. З яе слоў, выплата па крэдытах за год павялічылася на 600 мільёнаў рублёў. Адначасова падраслі кошты імпартнай сыравіны на 18-20%, а таксама энерганосьбітаў. Возраслі затраты з себестоймасці, то есть возраслі затраты на производство і реалізацыю прадукцыі. Возраслі затраты па сырю і знізілася наша рентабельнасць. То есть прибылі мы, соответственно, за единицу прадукцыі получим менше. Яшчэ адна важная акалічнасць, якую падкрэслівае загадчыца планавага аддзелу, празмерная бюракратыя. Стала складаней праводзіць разлікі за імпартную сыравіну у валюце. Паводле спадарыні Дайліды, трэба спачатку адаслаць паперкі ў вышэйстаячай арганізацыі і чакаць дазволу. Але на гэтым праблемы не сканчаюцца. Ну і, в принципе, здесь я знаю, што указ, наверное, прэзідэнт о том, чтобы мы максімальна закупалі сырьё отечественных производителей. Хаця хочу сказаць, што отечественныя производители у нас цэны не меншы, на парадак выше, чым імпорт. Загадчыца вытворчасці прадпрыемства Тамара Ігнатовіч таксама скардзіцца на тое, што тяжко працаваць у сённяшніх умовах. Пока пятидневка, но вопрос четырехдневки в воздухе повис. К этому подготовка идет. Этот вопрос рассматривается. На Лідскай абутковай фабрыцы працуе каля 1000 рабочих. Тут выпускаюць абутак со скураным и тканинным верхом. Репортаж Михайла Корнєвича. Ну а зараз наше питання. Як за апошні час змяніліся ваші видатки на харчаванне? Ці сталі ви менш купляць прадуктаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Меньше покупаем и на рыбе, и на мясе, и на молоках. На всем экономим. Масло сливочное, нам уже оно не по карману. И подсолнечное подорожало. Вон булку хлеба взял, и то половинку. В целях экономии. Хлеб уже стал волтовской. 1600. Молоко, творог, сметана. Все подорожало. Яйца меньше покупаем, мясо меньше покупаем, колбасы меньше покупаем. И рыба очень подорожала. Ее тоже почти не покупаем. Большую часть зарплаты на питание уходит. Не докупиться ни до чего. Молочные продукты для пенсионеров – это почти недоступны. Творог, сметана. Очень все дорого. Рыбу не докупиться. Не докупиться рыбу. Потом и мясо, и фрукты во всем отказываем. По сравнению с прошлым годом мы стали нищие. Мясных меньше. Рыбу тоже не очень часто покупаем, дороговато. Мясных стали меньше покупать. Курицу покупаем очень редко. Стараемся так это экономить. Молочко, ташки 90% уходит семейного бюджета на питание. Которые колбасы вот дорогие, это мы уже практически не покупаем. Сырокопченые. Молочная продукция, это все, как говорится, шло в обиход, так и идет. Мясо, конечно, меньше покупаю. Рыба дорогая, не купить уже. Раньше было хоть мой водок по-человечески возьмешь, так и поджаришь. А сейчас вообще какая-то дерьмо, извините за выражение. Колбаса меньше, потому что 30 до 18-17 тысяч – это пенсионеру не по карману. Денег стало больше уходить именно на продукты. Такие отказы мы почули у Гомелі. Ночная свобода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе ўдзельнік праекту «Дзень блогера на свабодзе» палітулях Александр Фядута. Сярод іншага вы пачуеце эсэ, якое ён прапанаваў на «Дзень блогера». У даследаванні свабоды хто ў сітуацыі крызісу больш адаптаваны – мужчыны ці жанчыны? Начная свабода ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз актуальная экспертыза свабоды. Ці стане вынікам візіту Хавьера Саляна ў Менск запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу? Наколькі прывабнай для беларускага кіраўніцтва можа быць праграма ўсходняга партнерства? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказваюць дырэктар праграмы ў Расія Еўразія нямецкага таварыства знешняй палітыкі Александр Рар і беларускі палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Дзяніс Мільянцоў. Подчас встречи с Хавьером Соляном Александр Лукашенко заявил, что выступает за развитие сотрудничества с Евразвязом, однако выказал просьбу, цитую, «каб у наших стосунках мы постарались выключить усих посередников, як внутри краины, так и за ее межами». Безумоўна, беларускі кіраўнік тут меў на ўвазе найперш беларускую апазіцыю і грамадзянскую супольнасць, якую Еўропа жадае бачыць уключанай у дыялог. Наколькі сур'ёзны канфлікт паміж гэтымі двума рознымі падыходамі Беларусі і Еўропы? Спадар, як вы лічыце? Ну, я думаю, што дыялог должен вестись всеми, не только господин Лукашенко. Я думаю, что диалог повинен вестися с усими, не только со спадаром Лукашенком. Спадар Лукашенко, как президент Беларуси, ведет официальные перемовы. Але у той же самый час, я меркую, громадянская супольность, неурадовые организации, экономичные связи повинны вести диалог на своих узровнях с европейскими структурами деле сближения. Монополию тут высшая политика не повинна иметь. Іншая рэч, Лукашэнка не дзімае рацыю, бо найвышэйшым палітычным узроўні ён мусіць наўпрост гаварыць з Брусэлем альбо з Прагай. Лічу, што галоўным вынікам візіту Хавьера Саляны ў Менск будзе тое, ці запросіць Лукашэнку на саміт Еўразвязу альбо не. Я заходжу з таго, што Лукашэнка атрымае запрашэнне пасля таго, як Саляна вернецца з Беларусі і зразумее, што Беларусь шукае новыя шляхі прасоўвання ў Еўропу. У адваротным выпадку такога запрашэння не будзе. І тады дыялог паміж Менскам і Еўропай павісне ў паветры. Ну, тогда диалог повиснет где-то в воздухе. Денис, на вашу думку, как может совпадать стратегично разное бачение диалогу с боку Европы и белорусского керавництва? Официальный Минск ждая говорить только про прагматичные питания, а Европа ждая включать в размову так само оппозицию грамадянскую супольность и ждая говорить про каштовности. На самом деле, это супадать не может нияк. Будет вестися оговорка про некий разумный компромисс, про сближение оппозиции белорусского урада и европейцев. Так само я бы не казал однозначно, что Европейский Союз ненавито готовы казать только про каштовностные речи, про каштовностный бок нормализации стосунков. Право в том, что сама нормализация, она почалась не с каштовностных речев, она почалась из-за того, что Европейский Союз побачил, что те санкции, которые были введены супраць Беларуси, они не имели некого плену. И Европейский Союз сам был затекавлен в нормализации стосунков с Беларусью. И в том лику прагматичном сенсе это и энергетика, это экономика, это и просто побудова политических отношений. Коли представники ЕС кажут про то, что необходимо оппозицию белорусскую так само посадить за стол перемогу неким чином, так само обовязково уличивать политические правы и каштовностные речи, это худшей, я бы сказал, способ не сгубить твар у гэтых перамовах. Супольная пляцоўка яна ёсць, і Еўрапейскі Саюз, і Беларусь зацікаўленыя ў прагматычным дыялогу. Справа ў тым, што нейкім чынам будзе праводзіцца таксама і каштоўнасныя рэчы гэтыя, але я не думаю, што ім будзе нададзена галоўная роля. Чаму апошнімі тыднямі пачасціліся візіты высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Што мае Еўропа прапанаваць Беларусі і як на гэтыя прапановы можа адрэагаваць афіцыйны Менск? Спадар Арк, калі ласка. Но сейчас Европейский Союз выдвигает новую... Зараз Евразвяз вылучает свою новую программу «Усходнее партнерство» с такими краинами, как Украина, Грузия, Армения, Азербайджан. Туды, у гэтую программу, нечакана для некоторых, была включена и Беларусь. Я меркую, что это связано найперш с тем, что некоторые краины Евразвязу не на жарт сполохались, что Россия захочет обновить свою империю. Мовляв, то, что отбылось у Грузии, легко может отбыться и у Крыма, альбо, скажем, у Беларуси. Русі. Пытанне пра тое, што Расія зноў можа пагражаць Еўропе, стала на парадак дня шмат якіх аналітычных службаў. Таму ўзяліся і за Беларусь. У Еўропе лічаць, што калі ўдасца ўгаварыць Беларусь наблізіцца да Еўропы і не аб'ядноўвацца з Расіяй у нейкую саюзную дзяржаву альбо ваенны звяз, то нейкім чынам можна будзе сітуацыю стабілізаваць і збалансаваць. Акрамя таго, Лукашэнка адкрыта заявіў, што хоча праводзіць прыватызацыю ў краіне, і не толькі з расійскім, але і з заходнім капіталам. Гэта таксама заахвоціла ўплывовыя бізнес-школы ў Еўропе накіраваць свае погляды на Беларусь. Таму з'явіўся і вельмі канкрэтны эканамічны інтарэс. Інтарэс у адносінах Беларусі сейчас з'явіўся очень канкрэтны. Александр, але ці можна зразумець ваш каментар такім чынам, што дыялог Беларусі з Еўразвязам нясе нейкае антырасійскае адценне? Нават сам Лукашенко заявляе, што тут няма нічога небяспечнага для Москвы. Ну, я думаю, что на самом деле действительно... Я думаю, что на самой справе Беларусь повинна імкнуцца у Европу. Просто Беларусь припозднилася на гэтым шляху, и у гэтым сэнсе тут усё ў парадку. Але калі вы уважліва паглядзіце программу «Усходнее партнерство», якую распрацавалі шведы і палякі, і якая цалкам падтрымліваецца цяпер чэшскім старшынствам Еўразвязу, то там вы ўбачыце пэўныя знакі. Ва ўсялякім разе так можна інтэрпрэтаваць гэтую праграму, як спробу выбудаваць стратэгічнае партнерство у сферы бяспекі з такімі краінамі, як Беларусь і Украіна, неяк асцерагаючыся расійскага імперыялізму. Там ёсць ноткі асцярожнага стаўлення да Расіі. Таму трэба паглядзець, як гэтая праграма будзе развівацца і зрабіць аналіз пасля таго, як яна будзе прадстаўленая на наступным саміце Еўразвязу ў Празе ў траўні. Яшчэ шмат часу, і калі паміж ЗША і Расіяй адбудуюцца стратэгічныя збліжэнні, то такая праграма не будзе мець антырасійскіх нотак. І ў іншым выпадку яна можа стаць буферам супраць новага адраджэння ўплыву Расіі ў Еўропе. Новым буферам против возрождения новой Росіі в Европе. Дзяніс, на вашу думку, ці сапраўды праграма «Усходнее партнерство» можа назваць антырасійскай? Наколькі прывабнай яна можа стаць для беларускага кіраўніцтва? У чым тут плюсы і мінусы для афіцыйнага Менску? Калі казаць пра саму польска-шведскую ініцыятыву, якая яна была ад пачатку, то чырвонай ніткай там праходзіла менавіта такая антырасійскасць. Нават у самім дакуменце, у самой ініцыятыве было напроста сказана пра геапалітычную зацікаўленасць адцягнуць вось гэтыя краіны, на якія накіравана гэта ініцыятыва ад Расіі, каб паспрыяць большай іх бяспецы. Адначасова ў Ближневосходнее партнерство, оно представляет шмат выгодов для Беларуси. Это финансовые, это разностайно-техничные проекты. Выгодно Беларуси так само то, что подчас распрацовки этой программы были консультации с белорусским боком. Она распрацовывалась супольно. А что дотычить отбывных моментов, это худшее то, что Беларусь так само взамен повинна пойти на некие политические соступки, потому что умовой долучения Беларуси до Ближневосходнего партнерства является так само частково одной из умов, это политическая либерализация внутри краины. В сегодняшний день видовочно, что худшее за все Беларусь будет принята в эту политику, и далее уже на это дея будет залежать, насколько мы мощно будем включены в эту политику, потому что наибольш глубинные такие частки этой инициативы полягают у предоставления статуса социального сябра в ЕС, и эта краина не повинна адаптовать отповедно законодавство ЕС и признать резолюцию Европейского суда. Это такая вельми далекая перспектива. На сегодняшний день она для Беларуси не вельми такая притягальная. Прогучала экспертиза свободы. У ёй вы чулі меркаванні палітолагаў Александра Рара і Дзяніса Мільянцова. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Беларуская замежжа». У Менску 19:30 ви на хвалях Радіо Свобода. У празкай студії новинав Олексій Знаткевич. Спершу про події у Білорусі. Хавьер Саляна, верховний представник Евразв'язу у питаннях вонкової політики, назвав свій приїзд у Білорусь знаком потепління дочинення з офіційним Менском. Його зустріча з Олександром Лукашенком, однак, попереднішала зустріча з представниками демократичної опозиції. Представники неурадовых организаций и предпринимальников сегодня встретились в Минске с делегацией парламентской ассамблеи Рады Европы. По поводу участников встречи с белорусского боку, европейских депутатов шоковала информация про то, что белорусская милиция знищает символику Евразвязу как нелегальную. Генуэзский суд у справах неполнолетних оправдал на вчерашнем поседжении суженцев Марию Барначин и ее мужа Алессандра Джуста, их батьков, а так само двух католических святаров. Усе они обвинувачивались в 20-дневном утоивании белорусской сироты Вики Мороз у итальянских Альпах у вересне 2006 года. По поводу итальянского выдания «Карьера де ла Сера» суд не знайшел в деяниях семьи Джуста Барначин и католических святаров складу злочинства, по их деяния отповедали умовам необходности. На Могилевщине сегодня день тверозости, крамы не продают алкоголь. У аптеках вырос попыт на спиртовые лековые настойки. Представники ликеро-горелочных заводов попереджуют про непозбежность повышения ценов на свою продукцию. На Лицкой будковой фабрике рыхтуются до переходу на 4-дзённый працовный тыдень. Вы на хвалях Радио Свобода, теперь до подея у свете. Парламент Киргизии сегодня ухвалил решение Раду закрыть американскую авиабазу в этой краине. США выкористовывают ее для транспортования грузов и войск в Афганистан. После того, как президент краины Курманбек Бакиев подпишет принятый сегодня законопроект, а Урад Киргизии официально проинформует США об решении, американские войсковцы должны будут покинуть базу тягом 180 дзён. Московский войсковый суд сегодня оправдал усіх обвинувачених у справе об забойстве журналистки Анны Политковской. Трех человек винователей усадили в забойстве, а четвертого – былого агента спецслужбы в зложивании службовыми полномоцтвами. Украинская державная газовая компания сегодня попередила, что магчыма не здолее заплатить за поставки природного газу российской компании «Газпром», бо ее уластные клиенты внутри краины катастрофично не платят по рахунках. У заяве компании «Нафтогаз» говорится, что ее клиенты теперь винны ее 550 миллионов долларов. Азербайджанская державная монополия заявила, что мае достаткова природного газу, каб дапамагчы Европе зменшыць залежнасць ад расійскіх падставак. Цана нафты на всесветных рынках упала ніжэй за 35 долларов за барель у сувязі з нізкім попытам, выкліканым эканамічным крызісам. У Іраку аднавіўся суд над журналістам, які летась кінуў шаравікам у тагачаснага амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Ну а зараз новая передача «Беларуская замежжа». Як дать рады у складаных ситуациях за мяжой? Что допомагае пераодолевать тяжкости и подтрымлівае настрой? Досвід молоді з Америки и краинов Евразвязу у передачи, якую подрихтавала и веде Татьяна Поклад.

по вызволенні са Шклова я год не мог выезжаць з Беларусі, вось толькі цяпер праз год перапісак з пракуратурамі і судамі беларускімі мне дазволілі выезжаць, зазначыўшы, праўда, што, маўляў, я быў заўсёды выязным, невядома толькі адкуль штамп узяўся ў маім пашпарце аб невыязнасці. От таму я спадзяюся, што гэты год прысвячу свайму універсітэту і сканчэнню вучобы. Безумоўна, канешне, калі ў КДБ і пракуратуры не будзе іншых планаў на мяне. Наступнае пытанне Зміцеру Дашкевічу задае наведнік вэбсайту «Свабоды» з Менску. Зміцер, ты яшчэ верыш у тое, што бываюць менты добрыя? Многа часу і з многімі супрацоўнікамі сілавых структураў даводзілася мне мець зносіны. І пераконваю вас, што далёка не ўсё так адназначна ў такіх установах, як МУС, КДБ і іншых сілавых. Да прыкладу, за паўтары гады майго знаходжання на Валадарцы і ў Шклове, калі я адбываў пакаранне, я сустрэў толькі аднаго супрацоўніка сілавых структураў, Міністэрства ўнутраных справ, які гаварыў аб тым, што ён галасуе за Лукашэнку. Все астатнія ж, пераважная большасць, задаваліся тым жа самым пытаннем, што і беларускі народ. Калі ж ужо, калі? Вот, таму адназначна сведчу для вас, што пасля таго, як дэмакраты прыйдуць да ўлады, альбо ў нейкі крытычны момант, калі трэба будзе сілавым структурам вырашацца, я думаю, што многія з іх прымуць рашэнне не адстойваць самаабвешчанага дыктатара Беларусі да канца. Наступнае пытанне Зміцеру Дашкевічу задае Раман. Дмітры, чаго вы дамагліся акцыі 14 лютага? Ці лічыце вы сябе героем? І яшчэ, як гэта, запрашаць на акцыю жанчын, ведаючы, што ўлады не дазволілі праводзіць акцыю, што супрацоўнікі міліцыі па-любому будуць збіць? Ну, пачнем з геройства. Па-першае, героем я, канешне, сябе не лічу. Бываюць людзі, якія там мяне паважаюць, любяць і гавораць, вот, герой, там, адпакутвала, сідзел. Я ж зазначаю вельмі проста на гэта, толькі тое, што калі б пасадзілі цябе, маўляў, сядзеў бы і ты, да? Я, што называецца, быў у такіх умовах, дзе асаблівага і выбару не меў, просто от падчас зняволення імкнуўся, як бы, трымаючы сувязь сваімі сябрамі, братамі і сёстрамі з царквы не згубіць баявы дух. За што ўсім дзякую людзям, якія мяне падтрымоўвалі. Маё выпрабаванне мною пройдзена, это ў першую чаргу іхняя заслуга. Што датычна акцыі 14 лютага і таго, што мы ёй дамагліся. Наша задача пры планаванні гэтай акцыі было правесці святочнае і мірнае шэсце, якое б з'яднала актыўных моладзевых лідараў, актывістаў у Менску, якое б надала зарад і дапамагло раскруціць наступнае мерапрыемства дэмакратычных сілаў «Дзень волі». На вялікі жаль, у ўлады абралі вось такі гвалтоўны сцэнар па задушэнні гэтага мерапрыемства. Тут гучаць некаторыя папрокі, звязаныя з тым, што мерапрыемства не санкцыянаванае, не дазволенае, навошта ішлі. Ну, па-першае, я скажу, мы не збіраемся чакаць яшчэ 13 гадоў, пакуль Лукашэнка дасць маладому фронту дазвол хадзіць па цэнтральных праспектах Беларусі. Мы таксама не збіраемся праводзіць свае мерапрыемствы на плошчы Бангалор, куды вельмі часта накіроўваюць апазіцыйныя сілы праводзяць мітынгі. Таму мы ад пачатку гаварылі, што будзем прытрымоўвацца намі агучанага пляна шэсця. Плян палягаў тым, што мы збіраемся на Якуба Коласа а 18 гадзіне і па праспекце ідзем да плошчы Свабоды, дзе невялічкім канцэртам завяршаем нашае мерапрыемства. Прадугадаць, што ўлада будзе ў такім жорсткім і гвалтоўным чынам зачышчаць эту акцыю, мы не маглі. Наадварот, нават мы былі ўпэўненыя, што акцыя пройдзе мірна. Бо мы маглі прыгадаць мінулы дзень Святога Валенціна. Таксама недазволеная акцыя гарадскімі ўладамі. Таксама яна праходзіла каля станцыі ў метрапалітэна, за якіх нам забаранілі афіцыйна сёння збірацца. Аднак ніхто не разганяў, і мы прайшлі па ўсім цэнтры горада. Праз праспект, праз адміністрацыю прэзідэнта, праз іншыя ўстановы. І не пабачылі за час акцыі ніводнага супрацоўніка сілавых структураў. Каля адміністрацыі Лукашэнкі толькі адзін супрацоўнік аховы стаяў, от калі мы паварочвалі з вуліцы Карла Маркса на праспект. Гэта сведчыць аб тым, што калі ўлада жадае правесці спакойна мерапрыемства любой дэмакратычнай, гэта мерапрыемства праходзіць. Калі ўлада жадае правесці зачыстку і нешта камусьці прадэманстраваць, яна праводзіць зачыстку. Таксама вы тут запытваецеся аб дзяўчатах і жанчынах. Ну, я вам скажу, што на кожным мерапрыемстве, дзе ўлады прымяняюць сілу ў дачыненні да сябраў нашай арганізацыі, да іншых людзей,